na tym świecie. A w pececie o króli zgwałcili w bibliotece. Oczy swe przymykasz, gdy twoja dziewczyna zdradza cię co noc z dziełami Lenina. Zdradza cię co noc z dziełami Lenina. Małym poprzez klasu broni, broni, broni. Niech to przejdzie mi próg usunie. Gdzie to znów, a my będziemy trzymać się za ręce. My będziemy trzymać się za ręce. Panów jest zamiata. My tańczymy na szypa, na krawędzi świata. My tańczymy na szypa, na krawędzi świata.